إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا تنادي na umdat al-ahkam kwa sharh ya fadilat al-sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah ambayo mashhur tanbihul afham. Tuko katika mlango unazungumzia masala ya biashara zilizokatazwa katika Uislamu, babu manuhi anhu min al-buyu. Tukasoma mpaka hadithi ya saba katika darasa lililopita, kwa maana hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma qal naha Rasulullah sallam anil muzabana wa hiya, yani Ibn Umar ana tafsiri maana muzabana an yabi'a thamara ha'itihi in kana nakhlam bitamrin kailan wa in kana karaman an yabi'ahu bi zabibin kailan wa in kana zar'an an yabi'ahu bi kailin ta'amin naha an dhalika kullu. Hadith Bukhari na Muslim. Kwa hivyo leo tunaondokea hadithi ya nane, alhadithu athaminu, hadithi ya nane katika mlango huu. An Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma kutoka kwa sahaba al-jalil Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma qala, amesema naha, amekataza an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam anil mukhabara wal muhaqqala wa anil muzabana وعن باع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بدينار ودرهم إلا العرايا. نعم متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه أمي كتازا سمبولي زبي أشارة أو أين زبي أشارة أمازو تتزيونا كما أمابو البفصير ونزون. Lakini kwa wale wenye vitabu, ningependa tu waisome au tuiangalie hii hadithi kwanza kwa ujumla, alafu tutatoa maelekezo. Naha, amekataza Bwana Mtume sallam anil muhabara. Kwa hivyo underline hii al muhabara, pigie mstari. Wal muhaqqala, ipigie mstari. وَعَنِ الْمُزَابَنَا, usipigie mstari hiyo. وَعَنِ الْمُزَابَنَا, hiyo usi underline. وَعَن بَعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, usipigie mstari. وَأَلَّا تُبَعَ إِلَّا بِدِينَارٍ وَدِرْهَمٍ, pigie mstari. إِلَّا الْعَرَايَا, pigie mstari underline. Kwa hiyo kama mtu utakuwa pamoja nami wale wenye vitabu, tumepigia mstari mambo mangapi? Almuhadara la kwanza, walmuhaqala la pili, wa alla tubaa illa bidinari wa dirham la tatu, illa alaraya la nne. Haya tumeandalaini. Kwa hiyo tulokuwa hatukuyapigia mstari wa anil muzabana wa an ba'i thamarati hatta yabdua salawa, haya hatukuyaandalaini. Sasa kwa nini nikasema hivyo? Kwa sababu haya ambayo hatukuya underline, hatukuya pigia mstari, tushayasoma huko nyuma. Tumeyasoma katika hadithi ambayo iliyopita, fungua hapo kurasa nyuma. An Abdullah bin Umar radhiallahu anhu qal naha Rasul sallam anil muzabana. Kwa hiyo muzabana tushayasoma huko nyuma. Kwa hakutokuwa na haja tena ya kuanza kuitolea maelezo nini almuzabana. Na nyingine tushasoma huko nyuma katika hadithi ambayo inazungumzia hadithi ya nne, naha hadithi ya nne fungua. Amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam anibai thamarati hatta yabdua salahuha. Tushasoma huko. Kwa hakuna haja tena tuanze kufanya marejeo. Kwa hiyo ina maana katika hadithi hii tutaongelea mambo matatu, manne: muhabara, muhaqala, wa alla tubau illa bidinari wa dirham illa al-araya. Mambo manne tu ndio ambayo tutazungumza katika hadithi hii. Aya mengine tutaharuka, hatutokuwa na haja ya kurudia. Naam. Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu qala, amesema amekataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, naha an-nabii sallallahu alaihi wasallam anil mukhabar, amekataza biashara hii imepewa jina na mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaitwa al-mukhabar. Nini maana ya al-mukhabar? Kwa tutakuwa tunazunguka sasa hapa katika hii, yani tusema ni terminology ambayo inatumika katika masala ya kibiashara. Kwa hiyo neno hili hili unaweza ukalikuta, yani aina hii ya biashara, katika lugha ya kawaida, lakini ukienda katika lugha ya kibiashara, basi kuna neno lake maalum ndo hili al-mukhabara. Nafikiri hii inafahamika katika masala mengi, kwamba tuchukulie mfano mtu anaumwa na kichwa. Sasa katika lugha kawaida kwa Kiarabu, kichwa kinaitwa ras. Lakini katika lugha ya kitaalamu, kwamba unapoumwa na kichwa ukienda kwa daktari, basi atakuuliza mfano, mimma tashku, unaumwa na nini? Sasa ghafla wewe utasema tu kwamba mimi ninaumwa na kichwa. Kichwa kinakuuma. Lakini kitaalamu sasa, si kichwa sasa rasi, kidaktari hakiitwi rasi. Inaitwa suda. Kwa hiyo sema inni ashku minas suda. Mimi naumwa na kichwa. Sasa neno suda hili ni neno la kitaalamu la kidaktari. Kwa hiyo katika biashara, mukhabara ni terminology ya kibiashara. Aina ya biashara inaitwa mukhabara. Kwa nini maana ya mukhabara? Mukhabara tutaanza na kama alivyosherehesha Ibn Uthaymeen katika Tanbihul Afham, akasema almuhabara ni almuzara. Naona sasa inakuja almuhabara, kumbe kwa Kiarabu ni almuzara. Na hii almuzara ni nini, tutakuja kuelezea mbele. Lakini neno hili linatokana neno min alkhabari wa hiya alardu allayna. Asili yake hii muhabara ni katika tafsiri nyingine Sheikh akasema ni arrahwat fil ardh, ni ule ulaini wa ardhi. Kwa hiyo ukisema muhabara, asili ya neno litakuwa linarudi kwa maana ardhi iliyokuwa ni laini. Kwa nini? Lianna zura, kwa sababu wakulima yulayinuha bihadhiha, wanailainisha ile ardhi kwa kule kuilima, kupalilia na vitu vingine. Utasikia mtu anakwambia mimi nimepata ardhi sasa nataka kulima. Kwa hiyo nini, jambo cha kwanza ni kwenda kuitayarisha ile ardhi, wanasema kuburuga, kama trekta linapita linaitayarisha ardhi kwa ajili ya kulima, kama mpunga ndio baadaye tena ardhi ishaburugwa, ndio hii kwamba yule yinuha. Kwa hivyo mkulima anailainisha ardhi ndio kwa ajili ya kilimo. Kwa hivyo asili hili ya neno lenyewe ni al-ardu layyina au ar-rahwatu fi al-ardi wal-murad. Lakini lililokusudiwa hapa Ibn Uthaymeen anasema ni al-muzara'a al-mabniyatu ala al-gharar, ni muzara ambao umejengeka katika misingi ya udanganyifu. Kuna udanganyifu mwingi, tunasema usanii, sanii mwingi. Kwa hiyo hapa tunapata neno al-muhabara lafasiriwa kwa maana ya al-muzara. Al-muhabara lafasiriwa kwa maana ya al-muzara. Kwa hivyo tunakwenda moja kwa moja kuangalia nini maana ya al-muzara. Al-muhabara maana yake ni al-muzara. Sasa nini maana al-muzara? Al-muzara tutaiangalia katika tafsiri nyingine ambayo Sheikh Uthaymeen hakuitolea maelezo sana, isipokuwa katika kitabu chingine cha fikihi kinaitwa Bulughul Maram. Huko akafasiri sana neno hili. Lakini kabla hatujenda huko, tutaangalia al-muzara ilivyokuja kimaana. Wafasirina mashekhe mbalimbali maulama wamefasiri muzara kama ifuatavyo, ambayo ndio hiyo al-muhabara. Wanasema al-muzara ni al-muamalatu ala al-ard bibaadhi ma yakhruj, ni kilimo ambacho, sijui tumie lugha ya Kiswahili ni au tuseme ni kilimo shirikishi labda, au kilimo cha kushiriki. Yaani lazima kunakuwa kuna watu wawili washirikiane. Kwa hiyo al-muzara ambayo hiyo al-muhabara ni kilimo shirikishi, au tusema ni mapatano, al-muamala ala al-ardhi juu ya ardhi, bibaadhi ma yakhruju, kwa kile ambacho kitachozalishwa katika ardhi ile. Kwa mimi nina shamba na wewe tunakaa, sasa tunakuwa katika mapatano fulani juu ya kile kitachozalishwa katika shamba kile. Wa maanaha huna, na maana yake hapa ni hivi, huwa i'ta'ul ardhi, ni mtu mfano kumpa mtu ardhi, mtu yule, liman yazrauha, anampa ardhi kwa lengo la kuilima ardhi ile. Ala an yakuna under conditions, kwa makubaliano. Ala an yakuna, kwa makubaliano. lahu nasibun, kwamba yule anayempa atakuwa na nasibu, yani share, bijuz'in sha'i'in, kwa fungu maalum, mimma yakhruju minha, kwa kile ambacho kitachozalishwa kutoka katika ardhi ile, atakuwa na fungu maalum, mfano kanisf, nusu, au thuluth, au thuluthi, au wafaka ma yattafakani alayhi, au ni makubaliano ambayo watakubaliana baina yao watu wawili. Kwa hiyo kumbe wewe una ardhi, anakuja mtu unamwambia bwana lima katika ardhi yangu hii eka 20, lakini tukubaliane ya kwamba wewe utakuwa na sehemu yako share, na mimi nitakuwa na sehemu yangu ya share, tena kiwango maalum, yani juz'un sha'i'an, yani ile fungu ambalo tulikuwa ni maalum. Chochote kitachozalishwa, wewe utakuwa kama ni nusu na mimi nusu, thuluthi na wewe thuluthi. Hii ndio tafsiri ambayo ilifasiriwa kwa maana ya al-muhabala, kwa maana ya al-mukhabara, kwa maana ya al-muzara. Kama hujafahamu, sikiliza tena kwa makini. Wal-muzara ambayo ndio mukhabara, hiya nau'u min at-ta'awun baina al-mazari'a, ni ushirika, yani cooperation ambayo baina ya al-muzari, mkulima, wa sahibu al-ardhi, na mtu mwenye kumiliki ardhi. Kuna ushirika fulani, mkulima na mtu mwenye kumiliki ardhi, biqasdi al-kasbi lahuma, kwa lengo la kufaidika wote wawili katika ardhi ile. Kivipi? Fakad yakun al-muzara, inawezekana ikawa huyu mkulima ni mahiran, mahiran, yani ni mtu ambaye mwenye ujuzi, mwenye utaalamu, mwenye uzoefu, fiziraa katika kulima, wa huwa la yamliku ardhan, lakini maskini hana ardhi, hana umiliki wa ardhi. Ni hodari sana, ukimpa shamba kulima analisimamia, na mazao yanayopatikaniwa ni mengi, kutokana kwa sababu kilimo kinataka ufuatiliaji. Ni mfuatiliaji, anajua sasa hapa panahitajika maji, hapa panahitajika mbolea, hapa panahitajika sasa watu wafanye nini, walinde mazao yao na wanyama, hapa panahitajika kupalilia, hapa panahitajika hivi. Huyu anaitwa ni mahiran, yani skilled, ni mtu mwenye ile anakuwa na utaalamu na ujuzi mkubwa katika kile, lakini hana ardhi. Wakad yakunu malikul ardhi, na anawezekana kuna mtu anamiliki ardhi eka 20, 30, ajizan an ziraatiha, lakini ashindwa kuiendeleza, kuilima. Naona kazi hiyo. Kuna mtu ana ardhi eka 20, lakini anashindwa kuendeleza kuilima. Kivipi? Kilimo ni kuwekeza. Naam, hakuna kile kilimo kwamba ubahatishe. Siku hizi kilimo ni kuinvest. Ana ardhi, hana uwezo wa kuinvest mbolea, mbegu na mambo mengine mbalimbali, labda kuleta irrigation. Kwa hiyo Uislamu, fasharaha al-Islam lima ta'udu bihi min naf'i 'ala at-tarafayn wa 'ala al-mujtama' ka kulli. Uislamu karuhusu ncha mbili hizi, watu wawili hawa, mwenye shamba hana uwezo wa kulima, na mtu ambaye ana uwezo wa kulima lakini hana ardhi, ikawaruhusu sasa washirikiane, na kila mmoja afaidike katika ushirika ule, au pengine hata katika society. Anasema hapo ndipo panapatikaniwa neno al-muzara, wayutlaku ala al-muzara kadhalika al-ismu al-mukhabara, ndio ile ya mwanzo. Na inatumika neno muzara, neno vile vile al-mukhabara ambao ndio limo katika hadithi yetu. Na asili yake min khabrul ardi. Kwa maana ardhi ambayo ilikuwa ni laini. Min al-khabari wa hiya al-ardi al-layyina. Kwa hiyo hapa nafikiri tumepata nini maana ya mukhabara ambayo imo katika riwaya. Inawezekana ikawa bado mtu hajaelewa. Labda kwa wale ambao watakuwa na uelewa wa haraka sana endapo atasikiliza kwa lugha nyingine. Tukisema lugha nyingine tukusudia lugha ya Kiingereza. Wanasema mukhabara ambayo himo katika riwaya Bwana Mtume amekataza ni sharecropping. Sharecropping ni kilimo ambacho cha tutasema kama ni ushirika fulani baina watu wawili. Wanasema hii mukhabara ni is a transaction on the land with the sum of what comes out of it. Ni mapatano juu ya ardhi ambayo kile kitachozalishwa katika ardhi ile watapatana sasa baina ya watu wawili. Anasema it is meaning here, ina maana hapa ya kwamba is giving the land to someone, ni mtu kumpa ardhi mtu mwingine, who cultivate it, akailima ardhi ile on the condition, kwa makubaliano, that he has a share, kwamba mtu huyo atakuwa na share in common portion of what comes out of it, katika fungu maalum kwa kile ambacho kitachozalishwa. Sharecropping ambayo hiyo mukhabara is a type of a cooperation, ni aina fulani ya ushirika between, baina ya farmer, mkulima, and land owner, na huyu mwenye kumiliki ardhi. Kwa hiyo mkulima yeye kazi yake kulima tu lakini hana ardhi, na huyu mwingine yeye ana ardhi lakini hana pembejeo za kulima. Sasa ni cooperation, ni ule ushirika ambao wanaufunga sasa, lakini kila mmoja afaidike, yani making profits. Huyu mwenye ardhi afaidike, na huyu anokuja kulima pale vile vile afaidike na kile kitachozaliwa. Inawezekana kabisa the farmer, mkulima, may be skilled in farming but does not own land. Ni mzuri sana katika kulima lakini hana ardhi, hana ile sehemu ya kulima. Na inawezekana huyu mtu ambaye mwenye ardhi may be unable to farm it, ana ardhi ashindwa kuitumia kuweza kulima. Kwa hiyo Uislamu umeweka ruhusa, yani permissible, ili sehemu zote mbili zipate kunufaika katika sehemu hiyo. Almuhimu, nafikiri kwa wale ambao walopita kidogo madarasa watakuwa wameelewa. Wale ambao walokimbia umande basi itakuwa wameisikia tu, wanaita ungenye, ungenye huo. Almuhimu, nafikiri tumepata ubaba kunde nini maana mukhabara, ambao ndo Bwana Mtume SAW amekataza biashara sampuli hii. Sasa kwa nini amekataza? Tumwangalie sasa Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kuna riwaya kama hii katika Bulughul Maram, akaitolea maelezo zaidi ili tupate kwa tunasema mawazo mapana au tuwe broad minded katika nini maana mukhabara. Kuna riwaya katika Bulughul Maram imekuja hadithi ya Jabir anna Nabi sallam naha almuhaqala walmuzabana walmukhabara wa anit dunya illa an tu'lam. Naam, Ibn Uthaymeen anasherehesha katika sherehe hii ya Bulughul Maram ambayo ina jina inaitwa Fathu Dhil Jalal wal Ikram. Anasema hivi, hapa amezungumza kwa uwazi kabisa zaidi. Anasema al-mukhabara wa hiya ma'khudhat min al-khabar, ni neno ambalo limechukuliwa kutokana al-khabar, au akasema ni al-khibara. Wa hiya fil asli al-ard al-rakhwa, ni ile ardhi ambayo ilikuwa ni laini, yuzra biha, yalimwa katika ardhi hiyo alhabba, yani nafaka na mazao mengine. Hii kwa upande wa kilugha, lakini imekusudiwa hapa almuzara, ndio hiyo. Kwa maana ukisema almukhabara ndio maana yake almuzara, na hii muzara ambayo hiyo mukhabara, walaha suwarun, ina sura tano. Kazitaja shekhe sura tano, nafikiri hapa utaweza kuelewa nini maana mukhabara. Sura kwanza, alula, an yaqul, chukulie mtu aseme hivi, anamwambia mwenzie kwamba zaraatuka ala an takuna albur waliya shair, bimaana nakupa ardhi hii ulime, lakini kwa makubaliano kwamba wewe pakivunwa buru itakuwa kwako, shairi itakuwa kwangu mimi. Sasa kusema buru na shairi ni vitu vya jinsia moja, yani ni ile jinsi yao ni moja, kama mfano vile ukisema mbaazi kunde zafanana kabisa, ikipikwa ndo unajua kumbe hii mbaazi. Maharage na vitu vingine, mchele, almuhimu ni vitu ambavyo vinakuwa katika jinsi ya moja, mtama na uwele na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unamwambia mtu ardhi hapa, wewe lima, unalima nini? Mimi nitalima buru na shairi. Basi wewe utachukua buru, mimi nitachukua shairi. Au unalima nini? Mimi nitalima mpunga na sinaini, mpunga wangu mimi, eh, wewe utachukua mtama. Naona sasa hii sura ya kwanza Sheikh anasema hadha la yajuz, makubaliano haya, biashara hii haiyuzu. Kwa nini? Limadha? Lianna fihi gharara, ndani yake kuna udanganyifu. Kadi yakunu bila aksi, inawezekana ka kinyume cha hivi. Kwa hiyo hii ni sura ya kwanza. Sura ya pili ya al-mukhabara, as-surati thaniya, an yaqulu zara'atuka ala an yakuna li sharqi al-ard wa laka gharbiyya, gharbiyya, shamba ile ya kuchukua lima, lakini huu upande wa mashariki huu kwangu, na huu upande wa magharibi ndio wa kwako. Naona kazi, yani mtu anafunga ushirika na mwingine, lakini katika makubaliano haya masharti, unapolima upande huu, unaona shamba hili, ili upande huu wa mashariki wa kwangu mimi, eh? Sawa, kwa ina maana kitachozaliwa chote kitakuwa na upande wa mashariki. Kwa hii ni sura ya pili ya nini? Mukhabara. Sheikh anasema hadha aidan la yajuz, sampuli hii vile vile haifai. Limadha? Kwa nini? Kwa sababu liljahalati wal gharar, ni kwa sababu ya udanganyifu, na vile vile kuna kitu hapa kimejificha hakijulikani. Hakijulikani kivipi? Upande wa mashariki chukua wewe, upande wa magharibi mimi, sawa? Mekubaliana hivyo? Eh, mekubaliana. Huu ni udanganyifu, na ndani yake kuna kitu ambacho majhul. Kivipi? Liannahu kad yakunu almahsul kathiran min ash-shirq duna al-ghurb, inawezekana ikawa mavuno upande wa mashariki mengi kwa kweli, upande wa magharibi ambapo ndo mwingine mavuno kidogo. Kwa hiyo hapa moja kwa moja ni ushirika ambao haukukaa vizuri. Hii ni sura ya pili. Sura ya tatu, as-suratu thalitha, sura ya tatu, an yakula zaaratuka ala an yakuna li mi'atu sa'in min al-husul walbaqiya laka. Ushirika huu ni huu, lima katika ardhi hapa ni kubwa lima, lakini tukubaliane kwamba mimi kwa kila utachokivuna basi nitachukua pishi mia, na zilizobakia ni za kwako. Kwa shamba la mpunga eka 20, eka 30. Kwa hiyo pakishavunwa, e bana, tumekubaliana pishi ngapi? Pishi mia. Haya, anza kuhesabu, zinahesabia pishi mia, pishi mia zile zinaikuwa pembeni, anakuchukua. Shika anasema hii vile vile haifai. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana la yati minhu illa mi'ata sa'a wa ina hidhin yakunu sahibu mi'a mi'ati ghaniman wa thani ghariman. Inawezekana ikawa mavuno hayakupatikaniwa isipokuwa ndio zile zile pishi mia. Kwa hiyo huyo alisema kama mimi nitachukua pishi mia, ndio mwenye ardhi huyo. Kwa hiyo akaondoka na mazao yote, ndio zile zile mia, hakuna nyingine. Kwa hiyo huyu amepata ghanima na huyu mwingine amepata hasara. Hii ni aina ya tatu ya mukhabara. As-surati rabia, aina ya nne, an yaqul, ni kwamba pale anasema mtu kumwambia mwenzie chukua ardhi hii lima, ala khamsin sinina, nakupa kwa miaka mitano, usiwe na hofu. Miaka mitano, yani kama vile demokrasia, kwamba mtu akiingia madarakani ikulu basi uchaguzi tena mpaka miaka mitano. Kwa hivyo akimaliza hapa, sijui nani, ni Mama Samia, muda wake miaka mitano, basi ardhi yangu utarudishia mwenyewe, sawa? Lakini sasa anamwambia kwamba ala antakuna as-sanatul ula li, mwaka wa kwanza tu mazao yote kwangu, wa thani laka, mwaka mwingine wa pili mazao yote wewe chukua wewe, wa thalithatu li, mwaka wa tatu mazao nitachukua mimi, wa rabi'a laka, na mwaka wa nne utachukua wewe, wal khamisa, na mwaka wa tano bainana, tutagawana nusu kwa nusu. Sheikh anasema hadha la yajuz, ushirika sampuli hii haujuzu. Ndio hii inaitwa almukhabara. Kwa nini? Kwa sababu liljahala walgharar, ndani yake kuna udanganyifu na vile vile kuna kitu ambacho kinachokuwa kimejificha hapa, unknown. Unajuaje kwamba mwaka wa kwanza yatazaliwa mazao uchukue wewe? Inaweza kama mwaka wa kwanza ikaja El Nino kala hasara, mwaka wa pili bulbul mazao yakaenda vizuri kabisa, mwaka wa tatu ukaja jua kali, ukame, hakuna kitu. Sasa biashara hii ni biashara gani? Kwa hii inaitwa almuhabara. Aina ya tano ni alkhamis min as-suwari almuhabara, an yakula laka, ni kwamba mtu akakwambia akakwambia laka thamaratu nakhl alladhi ala birqa, bwana shamba hili kama unavyoliona, mitende hii yote ambayo iko ala albirka, birka ya kusudiwa ni sehemu yenye maji, tuseme kama bwawa, yote hii hii itakuwa ni ya kwako wewe, walbaqi li, na mitende ambayo itakozaliwa kwa maana katika sehemu iliyobakia Kwa tende tukazozaliwa ambazo ziko katika sehemu ya bwawa, hizi zitakuwa za kwako, na hizi tende zitakazozaliwa ambazo ziko nje ya bwawa hili, hizi zitakuwa ni za kwangu mimi. Kwa vile vile hii haifai. Au lakathamarun nakhli alladhi ala sawaqi, utapata mitende ambazo zile ziko katika sawaqi. Asawaqi yakusudiwa ni katika hizi processes za irrigation siku hizi kuna hii hali ya watu wanatumia pump, pump, yani pump ile inawashwa inasukuma maji katika mashamba. Lakini zamani ilikuwa ndio hii inaitwa sawaq, inatengenezwa kitu kikubwa cha rounds kwenye kisima. Halafu kunakuwa kuna wanyama kama vile ng'ombe na wengineo, punda, wanazunguka pale. Sasa wakizunguka, yani sio, kuna mechanism gani ya kifizikis inakuwa sasa maji katika kisima yale yanatoka na yanakwenda katika mashamba. Kwa hiyo hii ni eneo ambalo lilikuwa sasa liko pale karibu, lakini kuna eneo la mbali na kwa vigumu kufika ile maji. Kwa hiyo mtu anamwambia kwamba mitende ambayo iko katika sawaq, yani eneo la irrigation, hii itakuwa kwangu mimi, na ile dokeo itakuwa kwangu. Hii ni sura nyingine. Kwa hiyo hizi ni sura tano amezieleza shekhe kwamba zote zitakuwa ni mukhabara. Mukhabara ni maelezo ya kibiashara. Mara nyingi darasa kama hizi sasa zinakuwa ni darasa za kielimu, sio zile za kishabiki. Za kishabiki zile kwamba mtu leo leo mawaidha leo makali ya. Sasa hapa ni darasa za kama vile mtu yuko darasani. Kisha faida nyingine akaitoa Sheikh, anasema hivi: idhan al-mukhabara imekatazwa. Je, iko al-mukhabara jaiza ambayo ilikuwa haikukatazwa? Sheikh anasema iko. Ilokatazwa mukhabara ni aina hizi tano na nyingine ambazo tulizoziona, lakini kuna mukhabara ambao unakubalika kisheria. Akatoa mfano hapa, sikiza vizuri, akasema al-mukhabara jaiza an takuna bi juz'in ma'lumun musha'a, ni pale ambapo itakapokuwa kuna makubaliano baina ya mkulima na baina na mwenye ardhi, wakakubaliana kuna share iliyokuwa ambayo ni inaitwa musha'a. Musha'a yani ni fungu maalum, fungu maalum. Mfano akasema sasa kwamba fi kulli ajza'i al-mahsul, kwa kila kitachovunwa al-mahsul, kwa hiyo kila kitachovunwa katika ujazo fulani, ina maana kila mmoja atapata mfano ushu, robo, nisfu na thuluth na vinginevyo, au ushrul ushru, ni mambo ya kimahesabu. Bas, kwa hiyo kitachovunwa chochote, lima shamba, lakini kitachovunwa tukubaliane kwamba ikiwa wewe nusu na mie nusu, robo na robo, thuluthi na thuluthi. Kwa mantiki hii ni kwamba huyu mwenye ardhi atakuwa yeye tayari amenufaika, na yule mwenye mlimaji alolima vile vile amenufaika katika ile proportion ambayo inakuwa ni iko katika hali ya usawa, tofauti na vile tulivyoona mwanzo mifano ile. Lima upande huu, ardhi huu wa kwangu mimi, sawa, upande huu wa kwako. Sasa hii inaonekana kuna gharama, ama hii iko wazi kabisa. Kwa hiyo aina za mukhabara zilizokatazwa ni kama hizo tano, ama hii moja shekhe amesema itakuwa inaruhusiwa. Naam, anamalizia kwa faida sasa, anasema hivi Sheikh Uthaymeen, anasema fa in ajjarahu al-ab, ikiwa mtu sasa atamkodisha mtu mwingine ardhi bidarahim, kwa dirham, kwa sasa kijambo jingine hili sasa la mwanzo lima, lakini hivi na hivi na hivi, hili sasa ni kwamba mtu anamkodisha ardhi kwa dirham. وقال اقسم خذ هذه الارض كل سنه تعطيني 10000 ريال, كل موكا utanipa riali 20000. الشيخ anasema hadha ajus dina jus kwa riali kwa tishili na bwana eka zangu 20 unaziona hizi sasa mimi na kukodisha meka hii mitano wewe lima chochote, lakini kila mwaka itabidi unipe milioni mbili. Bivyo nakubali na angoja nifikirie kwanza. Asawa, kwa hiyo mwenye ardhi apokea 2m kila mwaka. Kwa maana hiyo anasema shekhe, lianna hadha min babi lijara, hii ni mlango wa kukodisha. Wazira yuzrau wa yuhassal qalilan au kathira ma alaina, kitachopatikaniwa pale kingi kidogo shauri yako. Yani hiyo tena utajua mwenyewe umevuna, umevuna umepata fuso 20 za vitunguu, inshallah mimi milioni zangu hizi mbili ushanipa basi. Kwa hivyo anasema shekhe, faida sampuli hii, biashara hii ya kukodishana jaiz, hata lau lam yuzra fa ujrati thabitatu, bwana kila mwaka milioni mbili. Sasa umelima mwaka wa kwanza, mwaka wa pili hukulima, umlipe mwezi wenzake mbili. Unajua mie manake mwaka huu sikulima, mimi nimekukodisha miaka mitano, kila mwaka ni milioni mbili, lakini mwaka huu kidogo wewe uko na sasa. Hapa inabidi apokee mtu mwenye shamba lake milioni mbili, wewe ukilima usilime, ukilima ukiachia ndege wakala mpunga wote, yeye anapokea milioni za kibili. Biashara hii Sheikh anasema jaiz, hii ni faida, lakini tulikuwa tunazungumzia muhabara. Naam, sasa tunarudi katika hadithi yetu. Naha amekataza Mtume sasa salama anil muhabara wal muhaqala. Kwa hiyo point namba mbili, muhaqala. Nini maana ya muhaqala? Muhaqala hii haina maelezo marefu, ameeleza shekhe, hiya ba'yul himta fi sumbuliha, ni kuuza alhimta, yani ngano fi sumbuliha, sumbul kwa maana ya shuke, katika mashuke yake. Lakini ikauzwa katika tafsiri nyingine, bihintatin safiyatin minatiban, ikauzwa na ngano nyingine iliyokuwa safi, ambayo inapatikaniwa wapi? Katika tiban. Tiban mumana tiban ni hivi, ngano ikishavunwa, unafikiri wale wakulima ngano watakuwa wanafahamu vizuri zaidi, huwa inawekwa katika, tuseme kama mfano unavyoona wewe, kuna haya wanaita marobota ya mtumba, marobota ya mtumba ile. Sasa ile ngano ile inakuwa packed vile, sasa ile inaitwa tiban, ni ngano safi kabisa imewekwa Sasa tena baadaye inaweza ikapelekwa viwandani au wakulisha wanyama. Kwa hiyo mtu mwenye anamelima shamba la ngano, ngano iko katika mashuke yake shambani, akaiuza ngano ile, na ile ngano ambayo ishavunwa imekuwa packed vizuri kabisa, iko safi. Hii ndiyo tafsiri ambayo wamepita na zuoni kwa maana ya almuhaqala. Katika tafsiri nyingine kasema shekhe min alhaqli, lakini tafsiri walmuradu ni bai'u zira bijinsin habbihi, ni kuuza nafaka kwa jinsi ile ile ya nafaka ile, jinsi ile ile. Kama tulivyoona, ngano katika mashuke yake ikauzwa kwa ngano ambayo tayari ishavunwa na imekuwa packed katika zile tiban. Kwa hiyo ngano kwa ngano, au ukija katika mifano mingine labda tende kwa tende. Kwa hivyo hii ndiyo inaitwa almuhaqala. Hii hakuitolea maelezo mengi, labda ukienda katika ulughul maram kajaribu kuelezea, lakini nafikiri hii itatosha. Naam. Wa anil muzabana, muzabana kama nilivyosema mwanzo wa darasa hili, tushaisoma hii. Wa an ba'i thamarati hatta yabdu salahuha, hii tushaisoma, mimi sinaja kuirejea. Wa alla tubaa illa bidinarin wa dirham, hii ndio point ambayo tutaizungumza sasa. Ni kwamba wa alla tubaa, na pasiuzwe, au kwamba Mtume amekataza kuto kuuzwa, yani pasiuzwe, ila isipokuwa kwa kutumia dinari au dirham au dirham. Maana yake ni kwamba ni alla tubahu athimaru bitamri bal bidinari wa dirham, pasiuzwe matunda kwa tende. Alimuhimu ikawa matunda kwa matunda, mazao kwa mazao, hii Mtume kakataza. Ila isipokuwa pauzwe, kwa nini bana unampunga basi mtakupa mie shilingi elfu kadhaa kwa gunia kadhaa. Sawa sawa, sio swala kwamba unampunga mimi bana kule na maharage, unaonaje nipe gunia tano za mpunga halafu mimi nitakupa gunia sita tuseme, kwa sababu mpunga una thamani zaidi za maharage. Mtu anasema maharage yauzwe kwa pesa na mpunga uuzwe kwa pesa na tende uuzwe kwa pesa, ambao hapa Bwana Mtume amesema wa alla tubaa, na kutokuuzwa ila isipokuwa bidinari wa dirham, bidinari wa dirham. Yani hapa ni pesa ambazo zilizotumika katika zama hizo na katika maeneo hayo, lakini inawezekana ikawa bidolari, biriali, dola au riali au tishilingi, pasiuzwe isipokuwa kwa kutumia pesa. Kwa lugha nyingine, pesa ima dirham ni makatazo ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza, amekataza ila la tubaa bidinari dirham, bimaana pasiuzwe vitu kwa vitu, bali pauzwe kwa kutumia pesa. Nafikiri hii inakuja kutokana na unapotaja dirham, unapotaja dinar, ni vitu ambavyo vina value, vina thamani kubwa kabisa. Ukisema dola ina thamani, riali ina thamani, ukisema si pesa gani, si euro, si nini, ina thamani, na unaweza kuitumia katika hali ambayo kwa mujibu wa mazingira alivyo. Lakini tukiuziana kwa mpunga, watu wasi wapi, Kahama si wapi, anamuuzia mtu wa kusini kwa mtama. Sasa hii ndo mtume anasema walla tuba illa bi dirham wa dinar illa al-araya, isipokuwa al-araya. Hii al-araya tutakuja kuisoma huku mbele baada kumaliza mlango huu. Fungua wale wenye vitabu, babu ba'yu al-araya wa ghayru dhalik. Mlango tazungumzia habari ya araya, yani biashara ya araya na nyinginezo. Sasa hapa nafikiri hakuna haja ya kuelezea sana hii al-araya kwa sababu ni jambo ambalo tutakuja kulisoma huko mbele, lakini kwa ufupi al-araya ni jamu ariya, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake. Ni al-araya ni uuzaji ambao wafasirina wengine wamefasiri kama ifuatavyo: wa hiya ba'yu athimari ala shajari ba'da taqdiriha kailan wa waznan bitamri au zabib fal'araya naw min anwa'i al-buyu'i allati udhina fiha lilhaja taysiran ala al-muslimin. Ni biashara ambayo ndo ile ile ambayo ikawa mtu auza matunda yake yamo katika mti, tuchukulie labda tende, lakini hapa kilichofanyika ikawa kana takdir, kipimo ambacho kipimo kile kitakuwa ima katika waznan, uzito au vinginevyo, akauza kwa mazao vile vile bitambri au zabibu. Kwa hiyo al-araya ndo sampuli ile ile ya mazao kwa mazao, lakini hapa kidogo kuna ile unafuu kwamba bwana, mnaona mtende wangu ule hii hapa mpaka kule. Sasa hizi tende hizi unaziona zile zile, tushazifanyia mahesabu zinakuwa ni sawa sana kilo kadhaa na zile kilo kadhaa, kwa mitende 20. Kwa hiyo tutapiga mahesabu 20 mara kilo hizi. Halafu wewe sasa, sitaki pesa, ni kwamba niletee zabibu. Kwa hivyo hii inaitwa al-araya. Lakini hii tutakuja kuisoma huko mbele. Bwana Mtume akasema pasiuzwe isipokuwa watu watumie cash, dirham au dinari, ila araya. Sasa nini araya? Tutakuja kuisoma huko mbele.